श्रीमद् भागवत गीता यथा रूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सातवां अध्याय श्लोक संख्या 19 जो फोटो खींचना चाहते हैं जरा सा बात नहीं करो, मोबाइल बंद करो, कैमरा भी रख दो और कान खोलो। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिससे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान समझ पाता है। इसकी अनुमति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उसकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर श्री कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेव वाली व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेता स्वतर उपनिषद में 3:14-15 में लिखी है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्र साक्षात सहस्त्र पाद सब उन्हीं विश्वतो वृत्ता इष्ट दशांगुलम पुरुष एवजम सर्वम यद भूतम यद भव्यम उतावृतत्व स्वेशानो यदके नाति रोहति। छंदोग्य उपनिषद 5:1-15 में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुषीम न श्रोणासी न मनासी क्या चक्षते प्राण इति एवा चक्षते प्राणो धैर्यतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन यानी कि प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने की आदि शक्तियां किंतु यदि ये भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवत गीता 7:17 तथा 11:40। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है तो फिर भी आपको ऐसा महात्मा होना चाहिए। सब जो यहाँ पर उपस्थित है और वास्तव में सब जो अनुपस्थित है सबको महात्मा होना चाहिए। महात्मा कौन है? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इस श्लोक में जो हम आज उसका पाठ करते हैं और कुछ लोग पाठ सुनते और दूसरे लोग पाठ के बीच में बातचीत करते हैं। इस श्लोक बहुनाम जन्मनाम थे। इस श्लोक में महात्मा शब्द का अर्थ भगवान प्रदान करते हैं कि महात्मा है जो समझते कि मैं वासुदेव कृष्णा सब कुछ ही है। और गीता का दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि महात्मा शब्द का अर्थ है जो एक्चुअली दोनों श्लोक का अर्थ एक ही है कि वासुदेव जो समझते है कि वासुदेव सब कुछ है और उसलिए भगवान की शरण में आते हैं। और नवम अध्याय में महात्मा अस्तु मां पाता दैविं प्रकृति माश्रिता, तो कैसे भगवान की शरण लेना है उसका और भी व्याख्या है नवम अध्याय में कि भगवान कृष्ण की शरण में आना का अर्थ है कृष्ण की दैवी प्रकृति की शरण में आना। और गौड़ीय वैष्णव आचार्यों इस दैवी प्रकृति का शब्द श्री राधा के साथ परिचय देते हैं। अर्थात कृष्ण की शरण में आना का मतलब राधा का शरण और भक्ति भक्ति की शरण में आ जाना। तो कैसे और किस लिए महात्मा जन वासुदेव की शरण में आते हैं? क्यों भजन्य अनन्य मनसो, वे अनन्य मनस से भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। कैसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाना? भगवान का भजन करने से। भजन का मतलब भक्ति, विशेषकर भजन का अर्थ है श्रवण कीर्तन कृष्ण के बारे में, श्रवण कीर्तन सेवन। भक्ति ही सेवा है, विशेषकर वो सेवा का केंद्र बिंदु श्रवण और कीर्तन होना चाहिए। तो भजन्ति अनन्य मानस हो, अनन्य मानस का मतलब भक्ति केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्तों का पूर्ण ध्यान कृष्ण के ऊपर होना चाहिए, अर्थात अनन्य भक्ति या शुद्ध भक्ति में दूसरे देवताओं की शरण ग्रहण करना नहीं। और ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, कुछ भक्ति करना है, कुछ भुक्ति अर्थात इंद्र विलास करना है, ऐसी भक्ति नहीं होती। भक्ति का मतलब है अनन्य भजन। और क्यों हम ऐसी भक्ति करेंगे, क्यों हम इंद्रिय तर्पण नहीं करेंगे? क्योंकि हम जो दुर्लभ सुदुर्लभ महात्मा है समझते कि कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल कारण है, मूल सत्ता है। और मेरा स्वार्थ होते हैं कृष्ण का अनन्य भजन करने में। तो ऐसे ही दो श्लोक में सुदुर्लभ महात्मा का वर्णन है। तो इस प्रसंग में एक प्रश्न हो सकते कि यदि ऐसा महात्मा इतना दुर्लभ है तो हम क्यों प्रयत्न करेंगे ऐसा महात्मा होना। हम साधारण लोग हैं, हम बड़े योगी तपस्वी ज्ञानी नहीं है, तो हम क्यों प्रयास करेंगे ऐसा सुदुर्लभ महात्मा होने के लिए। तो वास्तव में उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो वास्तव में सब जीव का स्वभाव है कृष्ण भक्तिमय, सब महात्मा ही है, परंतु कि मैं कृष्ण दास हूं, इस वचन को भूल के हम इस भौतिक संसार में अटक गए हैं। तो सब महात्मा ही है। इस श्लोक में ज्ञानवान मां प्रपद्यते ये वर्णन है। तो इसका अर्थ क्या है? तो महात्मा या शुद्ध भक्त होने के लिए बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, सही है, बड़ा ज्ञानी होना चाहिए। तो कैसे हम बड़ा ज्ञानी होंगे? वाला विद्यानगर का कॉलेज में पढ़ने से तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र में। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आध्यात्मिक अध्यापक के पास जाना चाहिए। तो मैं इतना बड़ा बुद्धिमान नहीं हूं, तो कैसे मैं बड़ा ज्ञानी होऊंगा, इस प्रश्न हो सकते। तो याद और उत्तर है कि सब लोग बड़ा ज्ञानी हो सकते। बड़ा ज्ञानी कैसे बड़ा ज्ञानी होना चाहिए? बहुत बहुत वर्षों से शास्त्र का अध्ययन करना है, अगर आप करेंगे तो अच्छा होगा। तो फिर भी एक सेकंड में आप बड़ा ज्ञानी हो सकते। तो ज्ञान क्या है? वास्तव वास्तु को समझना। तो वास्तव सत्य, वास्तव सत्य क्या है? वास्तव सत्य है कि भगवान है, भगवान कृष्ण है, सब जीव कृष्ण के दास है, मैं भी कृष्ण का दास हूं, और इसलिए मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। जो अभी तक मोबाइल बंद नहीं किया, अभी हम दूसरी बार निवेदन करते हैं, तो जरा सा बंद कीजिए। तो बड़ा ज्ञानी होना कठिन नहीं है। कृष्ण भगवान है, मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, और संकल्प करना कृष्ण की सेवा करना। तो क्यों ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है? विषय बहुत सरल है। इस विषय समझने के लिए स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जाने के लिए जरूरत नहीं है, अपितु स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जाने से मन विचलित हो जाते, बुद्धि आवृत होते, इसलिए वो सारा विषय जो है उसको समझना कठिन होते जिन लोगों से ज्यादा भौतिक जड़ विद्या प्राप्ति हो गया है। मतलब स्कूल विशेषकर आधुनिक स्कूल कॉलेज में मॉडर्न एजुकेशन जो है उसका मूल आधार है नास्तिक, उसका मैसेज क्या है, काम करो पैसा कमाओ एंजॉय करो हैप्पी हो, कैसे इंद्रिय तर्पण से। परंतु मूल विषय बहुत सारा है, कृष्ण भगवान है, इनकी सेवा करना चाहिए। वासुदेव वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजतः जन्याशु वैराग्यम ज्ञानं च यदा हेतुकम्। जो वासुदेव इस श्लोक में आज का श्लोक में वासुदेव इस शब्द भगवान कृष्ण का एक नाम है वासुदेव, इस शब्द आते वासुदेव इस शब्द के दो मुख्य परिभाषा है, एक है वासुदेव का पुत्र जिनके कोई पिता माता नहीं है, जो सबके पिता माता है, इनके पिता है वासुदेव। ये आध्यात्मिक विचार में सब कुछ संभव है, कृष्ण भगवान है इसलिए उनके कोई पिता माता नहीं है, परंतु लीला विलास करने के लिए वे वासुदेव और देवकी नंद और यशोदा लीला रूप में पिता और माता के रूप में ग्रहण करते। तो वासुदेव इस शब्द का और एक मुख्य अर्थ है कि जिनके वास सर्वत्र, जो सर्वव्यापी है, वे वासुदेव है। तो वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जो व्यक्ति वासुदेव भगवान की भक्ति करते, भक्ति योग में प्रयुक्त, मतलब भक्ति योग करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए अपने आप से वैराग्य और ज्ञान आते हैं। विकल्प प्रयत्न से ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने के लिए का जरूरत नहीं है। जो भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से वैरागी होते हैं और ज्ञानी होते हैं। कैसे? जो भक्ति करते हैं उससे, वो भक्ति करने से भक्ति रस मिलते हैं, और जो भक्ति रस मिलते हैं तो और भी रुचि नहीं लेते हैं इंद्रिय विलास में, तो ऐसे वैरागी होते हैं। वैरागी का मतलब क्या है? जो इंद्रिय सुख और इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना त्याग करते हैं, वैरागी। तो भक्तों का इंद्रिय सुख का प्रयास नहीं होते, क्योंकि वे प्रयास करते हैं जिससे कृष्ण का सुख होगा। आत्मेन्द्रिय प्रीति वंचा तारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। काम और प्रेम, ये दोनों में क्या अंतर है? जो आत्मसुख के लिए आप अपना इंद्रिय सुख के लिए प्रयास कर, वो प्रयास काम बहुत है, भौतिक काम। वो जो सब कुछ करते है कैसे, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सब कुछ कृष्ण के लिए हम प्रयास करते हैं, तो वो प्रयास का नाम है प्रेम। और वो प्रयास जिसका नाम है भक्ति, वो प्रयास जिससे कृष्ण सुखी होंगे, तो वो प्रयास से भक्ति रस मिलते। और जो भक्ति रस मिलते हैं तो और भी रुचि नहीं लेते हैं भौतिक इंद्रिय सुख में। विषयाविनिवार्तन्ते रसोपियस्य रसवाजंगसोपियस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषयाविनिवार्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवाजंगसोपियस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। वैराग्य के लिए, वैरागी होने के लिए प्रयास होते हैं जिससे इंद्रिय सुख नहीं होगा, हम अच्छे की चीज नहीं कहेंगे, हम ऐश्वर्य में नहीं रहेंगे, हम तपस्या करेंगे, तो ऐसे लोग वैरागी होते हैं। कृष्ण के भक्तों इतना सा कठिन तपस्या नहीं करते, सब कुछ करते कृष्ण का सुख के लिए, और वो प्रयास है अपने आप इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं रहते, क्योंकि कैसे कृष्ण सुख आएंगे, वो इच्छा है। तो भक्ति करने से वैराग्य अपने आप से आते हैं, और ज्ञान भी अपने आप आते हैं, क्योंकि भक्ति में श्रवण और कीर्तन मुख्य है। और वो श्रवण क्या है, ऐसे वर्णन सुनना, तो कैसे कृष्ण भगवान, कैसे कृष्ण सर्वशक्तिमान, सर्व ज्ञानवान, सर्व दयावान है, कृष्ण के दिव्य गुणों का श्रवण करना है, तो वो ज्ञान ज्ञान ही है, वो वास्तव ज्ञान है। कैसे कृष्ण भगवान है, कितने सुंदर कृष्ण है, कितना मधुर कृष्ण है, तो यही ज्ञान है। सामान्यतः आध्यात्मिक विचार में ज्ञान शब्द का अर्थ है, या लोग सोचते हैं कि ज्ञान है निर्विशेष ज्ञान, तो कैसे हम ब्रह्म ज्योति, परम ज्योति में लीन हो सकते, तो ये ब्रह्म ज्ञान है। परंतु वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना और बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्राप्ति है कृष्ण की सेवा करना, तो कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, और ऐसे ज्ञान अपने आप आते हैं। और खाली ज्ञान नहीं है, शिक्षक का भी होते हैं। तो सुदुर्लभ है ऐसा महात्मा जो इस ज्ञान प्राप्त किया है कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव कृष्ण सब कुछ ही है। तो शुद्ध भक्त या महात्मा होना कठिन नहीं है, केवल यही समझना चाहिए कि कृष्ण सब कुछ ही है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सामान्य जीव हूं, कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो क्यों ऐसा ज्ञानी महात्मा सुदुर्लभ है? सुदुर्लभ है क्योंकि जो लोग सोचते कि अपना प्रयास से ज्ञान प्राप्त करने से मैं आत्मा साक्षात्कार मिलूंगा, तो ऐसे लोग बहुत कम समझते, बहुत जन्मों का ज्ञान योग करने के पश्चात भी बहुत कम लोग इस साक्षात्कार मिलते कि ज्ञान का चरम स्तर कृष्ण को समझना। परंतु शुरुआत से जो शुद्ध भक्तों की संगति मिलते, सुनते हैं कि कृष्ण परमेश्वर है, वे भगवान है, उनकी सेवा करना चाहिए। तो ऐसे महात्मा सुदुर्लभ है जो ज्ञान मार्ग पालन करने से कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो शुरुआत से वो मार्ग तो सही है नहीं है, उसमें वो भावना कि मैं अपना मन का बल से, अपनी बुद्धि से सब कुछ समझ लूंगा, तो वो भावना भक्ति भावना से विपरीत है। वो भावना में शुरुआत से अहंकार वृद्धि होते हैं, मैं बड़ा वैरागी हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे कोई भगवान के की शरण में आ जाने का जरूरत नहीं है। इसलिए ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो ज्ञान मार्ग से भक्ति में आते हैं, परंतु शुरुआत से भक्तों महात्मा होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण की दैवी प्रकृति में आश्रय लेते हैं। तो सब का महात्मा होना चाहिए। कैसे आप महात्मा हो सकते? कृष्ण भक्ति करने से। जो भक्ति करते वे महात्मा है, और जो भक्ति नहीं करते वे दुरात्मा है। तो दुरात्मा मत हो, महात्मा बन जाओ, कृष्ण भक्ति करो, आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल करो, आप सुखी होंगे और मृत्यु के पश्चात इस जन्म इस शरीर का त्याग करने के पश्चात आप कृष्ण के पास जाएंगे। बहु जन्म नामन थे, बहुत जन्म लेने का जरूरत नहीं है। इस जन्म में भी यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं, हम कृष्ण के पास जाएंगे। और तथाकथित ज्ञानी ओंग बहुत जन्म के बाद भी कृष्ण के पास नहीं जाते। तो इस श्लोक से समझना चाहिए कि शुद्ध भक्तों की स्थिति तथाकथित वैदिक ज्ञानियों की स्थिति से बहुत अधिक है, बहुत ऊपर है। शुद्ध भक्त होने चाहिए, कर्मयोगी ज्ञान योगी ऐसे नहीं होना चाहिए, भक्त भक्त होना चाहिए। हरे कृष्ण। इस विषय के बारे में अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछ ले। हाँ, शुद्ध भक्त बहुत दुर्लभ होते। कैसे सामान्य व्यक्ति शुद्ध भक्त की संगति मिल सकते? सामान्य व्यक्ति का शुद्ध भक्ति संगति मिलना नहीं है, वो आशा और वो अवसर शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करना सामान्य व्यक्तियों नहीं करते, ऐसी आशा तो असामान्य होना चाहिए। हम सब सामान्य है, परंतु हमारा विचार, हमारी बुद्धि, हमारा प्रयास तो जड़ नहीं होना चाहिए। यदि एक बार आपका कान में इस वाणी प्रवेश कर सकते हैं, आप मनुष्य जीवन का वास्तव अर्थ समझ सकते हैं। कौन से श्लोक है, कौन सी वाणी? लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम् अर्थतम अनित्यम अपि हधीर चूर्णम यथे च न पथत अनुमृत्य याव निश्चयस्य विषय खलु सर्वत स्यात्। कि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, फिर भी जो इस श्लोक सुन सकते, मानव जन्म प्राप्त किया है, केवल मनुष्य जन्म में आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करना, विचार करना संभव है। तो मनुष्य जीवन दीर्घ नहीं है, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे इस शरीर में, तो मृत्यु के पहले सब कुछ करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। इंद्रिय तर्पण के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब अन्य जन्मों में उपलब्ध होते। तो जो इस वचन, इस वाणी सुनते, तो सुनने से असामान्य होता है, केवल इस विचार करने से हमारे जीवन में क्रांति होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति का मतलब क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन हम चाहे, खाना पीना सोना मैथुन, संसारिक सुख। सामान्य व्यक्तियों का पूरा विचार ये सब भौतिक इंद्रिय सुख में बद्ध है। तो आध्यात्मिक स्तर पर अन्य चाहिए, सामान्य मत हो। और यदि हम समझते कि जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक प्रगति, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो मुझको ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करो जिससे मैं आपके चरण पर पहुंच सकता हूं। क्या होते ब्रह्मंड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यदि हम प्रार्थना करते यथार्थ मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, भगवान हमको प्रदान करते। गुजरात में सब स्कूल कॉलेज में शिक्षा है कि महात्मा है मोहनदास गांधी। तो हमें प्रचार करना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो परम ज्ञानी है, उनका विचार है कि महात्मानस्तुमांग पार्थ दैविंग प्रकृति माश्रित, महात्मा है जो कृष्ण के शुद्ध भक्त है। तो आप भगवद गीता लेके प्रचार कीजिए, सब महात्मा गांधी की जाए बोलते, और महात्मा गांधी जो बोलते एक व्यक्ति भी उसको पालन नहीं करते। महात्मा गांधी की जाए, और महात्मा गांधी क्या बोले कुछ सुनते सुनने नहीं चाहते। महात्मा गांधी की इच्छा नहीं थी बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाना। महात्मा गांधी फेमस है, वो क्या बोलते वो चक्का, चक्का से कपड़ा बना, फैक्ट्री से नहीं। तो महात्मा गांधी का नाम लेके वो सब महात्मा गांधी की इच्छा के विपरीत सब कुछ करते। और क्या क्या इंद्रिय तृप्ति नहीं करना, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करो। क्या क्या बोल, जब करने से भी भोग करने का इच्छा होता है तो किस प्रकार जप करते हैं? जप करने से चैत्र दर्पण मार्जनम होना चाहिए। तो ये भी है, हम ये भी श्रवण किए हैं कि जो प्रयास करते हैं माया का प्रभाव से मुक्त होना, तो ऐसे व्यक्ति को माया विशेष आक्रमण करते, तो वो भी है। तो ऐसी स्थिति में हमें विशेष भगवान की शरण में आना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।